na simba kondima nangai pona yebi zambe asali na lengate Kikukuma na bomo ya moto Oyo yebite Eloko ninye kukikukume na moto Soki nkolo wapesi mzelate Yawe Zambe Opako ninga mafuta loko la Dawidi Unanangu Opesi ngai bokonzi na miso ya bato Eloko ezanga kitina na 8h59 Na 9h juste ezi valeur koleka Mai na kati ya esobe Lobi nazalaki moto yako evite Lelo na komalanga yako evite Tala makambo Yesu asaleli ngai Elekeli ngai pe elekeli bato Namayele Tala ekomisa kangai mwali bomba O changeando va calquire nyoso ya vie Na koma ko viva na toya bonzambe Tala penza Angaye Mwali boma Esaleli na yo esu tukisi ngai Esaleli na yo esu tukisi batwa mokili Libondeli na sala kina mkuku Kasi lelo Opesi ye ano na miso ya bato Na kokanisa yo na nani Tiambi mosantu voko misinga moninga na yo Na pesa nani visika na pesa yo Ondi mali waya soni pona ngai Voko nzalola tengwende na ye na mutema na ngai Aponi chatote Aponi vilate, aboyi kofanda na ndako ya bato mokili Aponi kaka motemo ya ngayo Yawe, asutuki singayo Yawe, yawe, asutuki singayo Ape singa tinda na miso ya bato Mokile moni, mokile tatoli Masanga sila kina feti bato miso eteli Beti silite masanga sili au Tosala nini biso tosambwe Tobele mie pana yesu Yesu kamwisa bomo mesando Zamba bomo, papana bomo We angabo lingona teka na mbongo teo Nalakisa yo, ukamwisa ngai Salinga babula mwa mwa mingi zambeo Papa na bomo, ibakuma la weo Nazana kusa yo kuma moto ya mine iyo kata moto Nasutuka loko la mokondi Weo zambe nini angoa panzima inabite nimi Vale loko la mamazo kabola lifa